sarılıp öpmeliyim o yar. Hemen dökmelere gitmeli sarılıp öpmeliyim o yar. Koca çamı yıkamadım budaktan, budaktan. Çok istedim öpemedim yanaktan. Amanın etmeli nerelere gitmeli sarılıp öpmeli ilim o yar. Amanın etmeli nerelere gitmeli sarılıp öpmeli ilim o yar. Hemen etmeli nerelere gitmeli sarılıp öpmeli ilim o yar. Hemen etmeli nerelere gitmeli sarılıp öpmeli ilim o yar. Çaman çıralıca özü bu.